www.attableek.com, the reviver of Iman. अपनी जगह सोए, इतना ही खाना हो लेकिन इतना खाना खाए दृष्टि उसके पेट पे लगा है, उसको माता कहते हैं। गुदारे का सामान, ये गुदारे का सामान है। तमाम होगी तो मेरे शरीर में रखा तो हाजा दी दुनिया कसी में तो ये गुदारे का सामान है, और गुदारे से तो ऊपर का सामान है, और माया वो दुनिया की जीनत है। जीनत यानी देखने दिखाने के लिए है, रखने रखाने के लिए है, संभालने के लिए है। तो जाहिर से आदमी को संभालता है, उसकी हिफाजत करता है। फायदा उठाने के लिए तो छोड़, इसलिए फरमाया कुल मता दुनियावी है। जब ये भगवत हो, दुनिया का मता दुनिया का नफा बहुत थोड़ा है। बाकी जो है वो उसकी जीनत है। जो गुजारे का सामान है वो तो जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने गुजारे का सामान दिया कि असली कामों में मदद मिले। हर काम की ताकत है, खाने पीने की ताकत है, दूसरी ताकत है, जो जरूरी जरूरी ताकतें अल्लाह तारा ने दी है, वो असल मकसद में मददगार बनने के लिए वही असल है। दो चीजें मुझे आपने मेरी पसंद की दी है, मान दिया है, औलाद दिया है, तंदुरुस्ती दी है, इज्जत दी है, वजाहत दी है, वो दी है पसंदीदा चीजें। जिस तरह आपने मुझको पसंदीदा चीजें दी है, मेरी दरखास्त आगे ये है, ये सारी पसंदीदा चीजें मुझे उन कामों में मदद दे जिस काम के लिए तुमने मुझको पैदा किया। कि दुआ में गौर करने की जरूरत है, मेरी पसंदीदा जितनी चीजें मुझे मिली है इसमें मेरी आदत यह है कि ये सारी पसंदीदा चीजें वहां इस्तेमाल हो जो मेरी जिंदगी का असल मकसद है, और तेरी रजा का वो सामान बने। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है, नबियों को भेजा है। ये नबियों को इसलिए भेजा है कि ताकि दुनिया के असबाब में आदमी सही जिंदगी गुजारे। आमतौर पर आप पढ़ेंगे कुरान पाक में कि जो अंबियाए साबिकीन आए अलैहिस्सलाम, अक्सर वो असबाब वालों के पास आए, असबाब वालों के पास आए। हरे सलम आए थे उन कौन के पास जिनकी अक्सरियत थी। हमारी अक्सरियत है, हम ज्यादा हैं, और लोगों के साथ कौन है थे कुछ लोग ऐसे ही राधे गुना हाथ या रवाए मामूल मामूली लोग हैं, कुछ सबके होते हैं नहीं। हमारे साथ हमारे साथ तो बड़ी तारा है, वो अपने अक्सरियत को देखते थे। फिर उसके बाद हूद अली सलाम आए, उनकी कौम अपनी अपनी ताकत रखते थे, कौमी कुवत उनके अंदर बढ़ती, जिसम भी उनके बड़े बड़े थे। फिर उसके बाद समुदाय उनके अंदर संदा कारीगरी फैक्ट्रियां ये उनके अंदर उनके पास थी। तो ये सब अस्पाब वाले वैबल इस्लाम आए ताजिरों के पास, मूसा इस्लाम आए हाकिमों के पास, ईमानदारों के पास, उनके ये सब के सब अस्पाब वाले थे। असबाब वालों को असबाब का दिन सिखाना और उनके असबाब से कामयाबी का रास्ता उनको बताना, ये हजरत अंबिया का तरीका था। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको पहले कौमों के किस्से भी बताए हैं और पहले अंबिया के रंग के किस्से भी बताए। पहले कौमों के किस्से इबरत के लिए बताए, ये नसीहत हासिल करें, और अंबियाए कराम के किस्से इसलिए बताए हैं ताकि नबियों के काम करने में कोई हिम्मत न हारे, कोई हिम्मत न हारे। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला दो ही किस्म के लोगों की मदद करता है, ये उनका दस्तूर है। ये दो किस्म के लोगों की हम मदद करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू आयात दुनिया वयो मयपोल लशाद। हम मदद किया करते हैं अपने रसूलों की, नुसरत नुसरत हम मदद करते हैं अपने रसूलों की। کریں گے ایمان والوں جو نبیوں کو سچا مان کر ان کے راستے پر ڈر کے چلاتے ہیں. ایمان والے یہ دو قسم ہے جو دنیا میں اللہ کی مدد کرتے ہیں. اتنا لنن سو لوگوں سو لنا بند ہو کر آیا جس دنیا ویا ویا ہو مشہور اور گھر قیامت میں بھی یہی اللہ کی مدد پا کر یہی کام ہے. یہ دستور رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دنیا کو اسباب سے اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے اور اسباب میں کیسی زندگی گزارنا اس کے طریقہ سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے تو یہ لوگ اپنے اسباب کے بلبوتے پر اندر فساد مچاتے اور ظلم کرتے تو حق مارتے. اس لیے دنیا کے اسباب میں کیسی زندگی گزارنا اس کی تعلیم چلتے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے دنیا کو آخرت کی کھیتی کا بنایا اور دنیا اس لیے بنی ہے کہ اس سے آخرت بنائی جائے. یہ دعوت ہے اللہ کی سب کے لیے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ شیطان सीखा टाइम ये कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हारे गुनाहों से जाता है अल्लाह की रहमत। हाँ ये बात सही नहीं है, अल्लाह ताला ने दुनिया को अदलों इंसाफ की भी तालीम दी है और अपनी इबादत की भी तालीम दी है। अदलों इंसाफ की तालीम बंदों के हुकूक के बारे में दी है और अपनी इबादत की तालीम इसलिए दी है कि तमाम इंसानों जिन्नातों की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद। जिन्नतों को और इंसानों को मैंने वजूद सिर्फ इस वजह से दिया है कि वो मेरी इबादत करे, मुझे पहचाने, मुझे पहचान करके जिंदगी गुजारे, मेरा हाथ अदा करे। तो ये हमारे लिए रहबरी है दुनिया में। Respected brothers, this effect of Dawah and Tabligh, what is the objective of this effort? What are the defining characteristics of this effort? Primarily, for each and every one of us, to understand the responsibility of our life. What is our purpose and objective in this world? To learn this, gain the correct comprehension and understanding of it, implement it in our lives, and have this concern in our heart that every person in this world also will come on to the correct objective of his life. For us to acquire this training, understanding, comprehension, this is the objective of this work of Dawah and Tabligh. Because Allah subhanahu wa ta'ala has made this world what we call Darul Amal. This world is a place of action. Akhirat, the hereafter, this is Darul Jaza, wherein we will get the recompense or the return of our actions. And because this world is a place of actions, so we find that it is also the field of effort. And these actions are controlled or motivated by the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The field of that is this world, and this will come to an end upon one's mort and one's death. The ability to do actions will no longer be there. This is why we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا مَاتَ الْمَعْرَمْ إِنْ قَطَّ عَنَ عَمَرُهُ. When a person dies, then the ability to do actions comes to an end. There will be no more salah, maybe it doesn't make salah. No one will be required to raise the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, even sin also will come to an end. The ability to do actions will terminate, whether good or evil, upon the death of a person. So if we have to look at this life, we find, my respected brothers, that primarily Allah ta'ala has made this world a place of action. And even Allah Ta'ala has given us means in this world to carry out those actions. These means are what we refer to as the asbab and means of this world. And in this asbab and means, there is also a word and warning for us. Hazrat mentions that the asbab and means of this world are generally, there are two perspectives of it. One is what we call mata, the life and wealth that we are given in this world, that is of necessity. Then over and above that is excess which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. No matter how much a person has in this world, There is only so much that you can actually use. You own a big mansion, when you want to sleep, the size of the bed is a limited space. That is all you are going to utilize, no matter how big that mansion is. In the same way, when it comes to the food that you eat, you may possess millions. Or warehouses, but how much can a person eat? So this is, one is what you will actually utilize. What his requirements are. This is called mata. And over and above that, from our people in shape. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. Allah says, whatever you have been given, what is mata, your actual requirements. And then excess, what is beyond your requirements, this Allah subhanahu wa ta'ala refers to as zinat. The beauty or the attraction of this world. That you have to protect it, look after it. But in reality, what you actually deny, benefit from, the mata, that is very, very little. This is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is commanded. Qul, tell them, mata ud dunya qareen. That what you actually need or require in this world is very, very little. The rest is what we call zinat, or the excess. What you require in this world, this is necessary. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has given you that. You require it, food, drink, sleep, etc. But use it to fulfill your maqsad and your objective, which is to please Allah, which is to earn your akhirah. This is why we are taught this dua by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma, وَمَا رَزَقْتَنِي مِنَّا مُحِبْ فَجْعَلُوا قُوَّةً لِي فِي مَا تُحِبْ. That O Allah, that which you have given me, you granted me, the means of this world, which is something that we love. People desire that. But make this dua and ask Allah, that Ya Allah, give me the ability to utilize that in that avenue which you love. In other words, help me to fulfill my objective, to make Allah subhanahu wa ta'ala happy. Hazrat says that ponder over this dua. This dua is very, very important for us to understand the direction of our life. How to use the means, how to make Allah subhanahu wa ta'ala happy, how to utilize the means we have to earn our akhir. For this, Anbiya alayhi salatu wa salam was sent to this world. Previous Anbiya alayhi salatu wa salam, if we look, was sent to the people of means. To give them direction that in your means, how must you please Allah? If you look at Nuh alayhi salam, he was sent where those people had the means of excess numbers in their favor. The followers of Nuh alayhi salam were very little. Aradin abadi arai. Quran has this expression, just a few. People of very low position. The majority was with those who were against Nuh alayhi salam. Likewise, if you look at Hud alayhi salam, at that time the people had what means of physical strength. The case of Samud, Saleh alayhi salam, they had agriculture. Likewise, Shuaib alayhi salam was sent to people of commerce. Musa alayhi salam was sent to people of government and political stages. Each one of these Anbiya alayhi salam was salam, was sent to people of means in order to teach them practically that in your means, how you must please Allah subhanahu wa ta'ala. Incidents of the previous nations were mentioned in the Quran, and likewise the incidents of Anbiya alayhi salam were mentioned. The previous nations were mentioned so that we get ibrah, we get advice, we get direction. And the incident of Anbiya alayhi salam were mentioned so that we do not lose hope and become despondent. Allah subhanahu wa ta'ala, this is Allah's principle, that Allah ta'ala helps two types of people. This is set in stone. Inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumun ashhad. Verily, Allah subhanahu wa ta'ala's help comes to the Anbiya alayhi salatu wasalam. And Allah's help comes to the people of Iman. In other words, those who follow the teachings of the Anbiya alayhi salatu wasalam, and Qiyamah and Akhirat also, Allah's help will come to them. Coming back to the point, my respected brothers, this world is Darul Asbab. It is a place of means. How to implement these means, utilize them for our objective to please Allah subhanahu wa ta'ala, Anbiya alayhi salatu wasalam has said, if we do not follow Anbiya alayhi salatu wasalam's example in the utilization of these means, then there will be fasad, there will be corruption. Likewise, there will be zulm and oppression. The rights of people will not be fulfilled. Anbiya alayhi salatu wasalam was sent primarily to teach us that this world is Mazratul Akhirah. It is the place to earn our Akhirah. Utilize the means which Allah subhanahu wa ta'ala has given you to earn your Akhirah. وَاتَّبِعَ فِي مَا أَتَعَ اللَّهُ تَعَلَى الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. In the time of Musa alayhi salam, this guideline was given or revealed primarily to guide Qarun. Qarun was a person of stupendous wealth. Thereafter, similar guideline was revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for the guidance of his ummah with some additional guidance so that the wealthy can be guided, that don't be deceived by your wealth. Use your dunya in an intelligent manner so that you utilize it to run your akhirah like an intelligent farmer. What does he do? You will prepare the ground, you will use the correct fertilizer, even if it is expensive, because he knows the long-term results. In exactly the same way, the intelligent person of understanding and perception will utilize his wealth to earn his akhirah. This is why in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam it is mentioned, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Who is the intelligent person? That person who will suppress his desire. What does this mean? Suppress your desire. Like, in other words, you learn how to utilize yourself. Like an intelligent person knows how to use a machine. He knows the instruction manual. He knows how to operate it. In exactly the same way, your body is a machine that is producing action, either good or evil. Either you are helping someone or you are oppressing someone. So suppress your desires. Utilize yourself correctly. In other words, what does that mean? Amila lima ba'da al-maut. Do those actions that will help you after death, that will earn you the success of the hereafter. The foolish person is that person who follows his desires. He's not worrying. What I am doing pleases Allah, attracts the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. He's not worried about that. His worry is to follow his desires. He's destroying his akhirah. And then he still has hope that Allah is very merciful. This is the false hope which shaitan teaches this person. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala's mercy is utilizes in the name of Allah's mercy. This is not a license to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala commands comprise of what we call adl and insaf. We are taught in the commands of Allah justice. Why? So that we fulfill the rights of our fellow human beings. And in the commands of Allah, there is the ta'lim and the teaching of ibadat. Why? Because worship of Allah, this is our objective. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah says, I have not created insan and jinnat for any other purpose except the worship and the servitude of Allah subhanahu wa ta'ala. So my respected brothers, in crux or in conclusion or a summary, this life, this world is a place of means, is a place of action. Allah has given us means in this world to do those actions that will fulfill the rights of Allah and earn our akhirah. For the guidance in that, we were given the sublime example of the Anbiya alayhi salatu wasalam. Aadmi ki zindagi ki mukhtalif halatein hoti hain. Har halat ka ek wazifa aur zimmedari hoti hai. Masalan aadmi ne'maton mein hai. Aadmi ne'maton mein hai. Allah taala ne usse ne'matein de rakhi hai. Tandurusti bhi hai, फुर्सत भी है, खान भी है, औलाद भी है, वजाहत भी है, ये नेमतें कहलाती हैं। तो ये हाल नेमतों का होता है। नेमतों के हाल का क्या तसल्लुर? एक हाल मुसीबत का होता है, तकलीफ का होता है। तकलीफ की हालत का क्या तकाजा है? एक हाल इंसान की इतना तो ताबेदारी का है कि वो अल्लाह के साथ और ताबेदारी में भी है, एक हाल के वो गुनाह में है। ये हालतें चार आमतौर पर इंसानों में होती है। तो मेरे दोस्तों, हर हालत का एक वजीफा और जिम्मेदारी है। हालात अल्लाह ताला इम्तिहान के लिए लाते हैं। हाल रहता नहीं है, हाल बदलता रहता है, हाल बदलता रहता है। जैसे हमारा बचपन आया, फिर बदल गया, जवानी आई, फिर जवानी बदल गई, बुढ़ापा आया, फिर बुढ़ापा बदल गया, मौत आया। हाल बाकी रहता, हाल उसी को करते हैं जो बाकी न रहे। क्योंकि हाल अभी जवान का, अभी जवान का लफ्ज है, उसके माने एक उतरने वाली चीज आ गया हो, एक उतरने वाली चीज। बचपना उतरा, जवानी उतरी, बुढ़ापा उतरा, मालदारी उतरी, गरीबी उतरी, इसको हाल कहते हैं। ये चीजें चढ़ा उतार होता है जिंदगी में, और हर हाल का एक तकाजा होता है। इसीलिए अल्लाह ने दीन नाजिल किया कि हाल से फायदा उठाना, या हाल की वजह से नुकसान में उतरना, ये इंसान की बस की बात नहीं थी। अल्लाह ताला इसको नादान रखना पसंद नहीं करते, बल्कि उसको दानाई दी है, अकल दी है, समझ दी है, फिर आसमान से इलम दे उतारा, ताकि ये जोड़ी अपनी जिंदगी हैवान की तरह से न गुजर जाए। ले पाएगा, बल्कि इसको जिम्मेदारियां दी गई है, और जिम्मेदारियां नवाजने के लिए दी गई है। जितनी जिम्मेदारियां आएगी और आपकी जिम्मेदारी पूरी करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के नजर अल्लाह के इनाम इकराम का हकदार होगा। हाँ, और अपनी जिम्मेदारी हालात में पूरी नहीं की है तो हालात चले जाएंगे और ये खसारे में रहेंगे। ये फायदा है कि मतलब तंदुरुस्ती आई और तंदुरुस्ती में काम नहीं किया, फिर बीमार हो गया, बीमारी में नहीं कर सकता, तंदुरुस्ती में किया नहीं। तो बना दीजिए कि अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमारी से पहले, ताकि एक हाल के बाद जब दूसरा हाल आवे तो वो घाटे में न उतरे। अजीब सुनने है कि जो आदमी तंदुरुस्ती के जमाने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करता था, इबादत की, खिदमत की, दूसरे लाइन की, अब बीमारी की वजह से वो कर नहीं सकता, लाचार हो गया है, मजबूर माजूर हो गया। तो अगर से वो माजूर मजबूर हो गया है, लेकिन तंदुरुस्ती के जमाने में जिन लोगों का वो पाबंद था, आज माजूर है, तो अल्लाह के यहां उजर कबूल होता है। इसलिए वो उजर के जमाने में भी अल्लाह ताला उसको हुरियत में इनाम देंगे जो वो अमल के जमाने में किया करो। ऐसे ही सफर, कि सफर की वजह से बहुत से अमल नहीं कर सकता मुसाफिर, तो अपने अपने वतन में रहने के जमाने में जिंदगी नमान का ये कारण था, अब सफर की वजह से वो होते ही नहीं, तो सफर में इतनी जरूरत नहीं मिलती, मुसाफिर है तो सफर के बावजूद भी वो अमल नहीं होंगे, लेकिन उनको उस अमल का अजर मिलेगा, क्योंकि हाल बदल गया है। और ये आदमी के काबू की बात नहीं है कि हाल न बदले, हाल तो बदलेगा। तो मेरे दोस्त, जितने हाल आते हैं दुनिया में, वो हाल जिम्मेदारियों के लिए आते हैं। जब उस हाल की जिम्मेदारी पूरी गई, पूरी हो गई, तो अब ये फोर में से निकल गया। और अगर उस हाल की जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, तो फिर उसकी कदा मुमकिन नहीं है। जिसे नमाज की कदा तो मुमकिन है, असर नहीं पड़ सकता तो कदा पड़ेगा, रोजा नहीं रहता तो। लेकिन सारे अमल ऐसे नहीं है, सारे हालात ऐसे नहीं है कि उसकी कदा हो जाए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरकीब देते थे कि अपनी फुर्सत को गनीमत समझो, किसी चीज में उसको उलझ जाने से पहले। कभी फुर्सत है, इसलिए फरमाया कि दो नेमत है, यही है कि है तो वो नेमत है, लेकिन बावजूद नेमत होने के अक्सर लोग खोट खाते हैं, फायदा नहीं होता। दो नेमतें बड़ी हैं, ہیں جو اللہ دیتے ہیں بندوں کو, لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور کھاتے ہیں. نعمتان المعمور فی مانگتی کو میں نے نال بھجی دلی میں, وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت و تندرستی, ایک تندرستی اور ایک روشن کہ آدمی فری ہے, خالی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ نے کہا کام کرنا ضرور نہیں رکھا, پانی ہے اور تندرست ہے, یہ بڑی نعمت ہے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت, ہزار نعمتیں ہیں اور بیمار ہے, گھر میں ولیمہ ہے, گھر میں عقیقہ ہے, لیکن بیمار ہے تو ولیمہ عقیقے کی کیا خوشی ہوگی کہ میں تو بیمار ہوں. اس لیے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ تو وہ نعمت ہے لیکن اکثر کھوٹ کھاتے ہیں, اس نعمتوں سے بھائی اللہ نے کھاتے نہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی دی ہے, یہ بہت بڑی نعمت. اللہ نے آفیت دی ہے, تندرستی دی ہے, یہ بڑی نعمت ہے. دوسرا ایک فرصت دی ہے, عالم ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ بڑی نعمت ہے. ان فرصت سے اور ان نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن فرمایا اکثریت کو اٹھاتی ہے, اکثریت کو اٹھاتی ہے کہ نعمتوں کو کھائی ہم استعمال کرتی ہے, نعمتوں کو خواہشوں میں استعمال کر دیا اور خواہش کے عادی ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو یہ رہبری دیتے تھے, خاص طور سے تو اللہ کے راستے میں جایا کر ان کو دیکھو اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ بناتے ہیں سالے کرنے کا پاس ایک بڑے مجموعے کو لے کر جا رہے تھے, فرمایا تمہارے ساتھ جا رہے ہیں, ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ خیر کے کاموں کے عادی ہو گئے, عادی اس وقت بنے گا آدمی جب پابندی روز کرے, روز کرے تو وہ بنتا ہے عادی. علماء نے لکھا ہے کہ دین پہلے عادت میں آتا ہے پھر عبادت میں پلٹتا ہے, دین پہلے عادت میں آئے گا. مثلا چھوٹے بچے سے کہیں کہ نماز پڑھو, وہ نماز پڑھے گا, وہ بچپن سے نماز سے عادی ہو گیا, اب آگے بڑھ گیا اور وہ عادت عبادت بن جائے گی. کیوں کیا ذمہ داری آ گئی؟ تو یہ طریقہ ہے دین جاننے کا, اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنا, اور عادی اس وقت بنے گا جب یہ روز کرے. اسے خصوصیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں, ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ, یہ جب واپس آئیں تو جیسے تو خیر کے عادی ہو کر گیا. یہ نیند پہلے عادت میں آتا ہے پھر اخلاص آتا ہے تو عبادت ہو جاتی ہے, عادت بڑی ہوئی اتنے بچوں سے عبادت کرواتے ہیں تاکہ وہ بچپن سے اس کے عادی بنے. اس لیے کہ دین جو ہے وہ تو زندگی کے ہونے میں دوستوں اصلی مقصد ہے, عارضی چیز نہیں ہے. دین کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے پاس ہے دین نہیں ہے, یا پھر آدمی اس میں لے گئے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے, لیکن رہا دین دین تو اس کے ساتھ پہلے دین سے لے کر کے آخر تک رہے گا. چاہے اگر دین بگڑا ہے تو بگڑا ہوا دین اس کے پاس رہے گا, اور دین بنایا ہے تو بنا ہوا دین رہے گا. روایتوں میں ہے کہ جب آدمی قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کو ایک شکل انسانی نظر آتی ہے, وہ شکل انسانی بہت اچھی شکل میں ہے, اسی وجہ سے آدمی کو انسیت ہوتی ہے, کیونکہ بابا فینشن کی جگہ ہے, بابا فینشن تو گھبراہٹ کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ماں رائے تو منظر پر اندر قبر افسانی, میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ نہیں دیکھی ہے, میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ ہزار من مٹی اس کے اوپر ہوتی ہے, ہزار من مٹی کے نیچے ہے وہ, اور کرنا ہے ساری چیزیں کر رہی ہے, اب اس کی منصیت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر اس نے اپنا دین بنایا ہے تو وہ اپنے دین سے منصیت حاصل کرے گا. جیسے پردیش میں کوئی جان کے احسان دانا مل جاتا ہے تو آدمی کو منصیت ہوتی ہے, جی ہاں, پہلے پوچھتے ہیں کوئی دوسری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, جی ہاں, کیونکہ پہچان ایسے ہی آدمی کے عمل کہ اس کی وجہ سے اس میں اسی قبر میں منصیت ہوتی ہے. جب اس سے منصیت ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو نہیں, مجھے آپ کا وجود بہت اچھا لگتا ہے, آپ کے ہونے سے اس کو منصیت ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں میں آپ کا دین ہوں. مولانا الیاس صاحب کا مطالعہ فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے, جسے پھول ہار پھولوں کے مجموعے کا نام ہے, گلدستہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے. اس طرح دین کہ دین جو ہے اعمال کے مجموعے کا نام, ایک عمل کا نام دین نہیں, وہ تو دین کا ایک عمل ہے, دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین میں بہت سارے اعمال اجتماعی بھی ہیں, انفرادی بھی ہیں, رات کے بھی ہیں, دین کے بھی ہیں, اعمال ہیں. تو وہ ایک شکل دیکھ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی, اور چونکہ دین صحیح بنایا تھا ایمان یقین کے ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے, اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ وہ عمل ہوا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کو شکل دیتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ دانے کو پودا بناتے ہیں اور گوٹلی کو درخت بناتے ہیں, زمین میں ڈالنے کے بعد ہوتے ہیں گوٹلی ہے کھجور کی آم کی, تو دادی کی گوٹلی ہو گیا پیڑ, دانا کا دانا ڈالا تھا وہ پودا ہو گیا زمین میں ڈالنے کے بعد. ایسے ہی جو جو عمل اللہ تعالیٰ نے کیے تھے اب تعالیٰ تعالیٰ اس کو ایک شکل دیتے ہیں. تو وہ اگر عمل اچھے ہوتے ہیں تو آدمی کی شکل سے معلوم ہوتا ہے, مثلا نماز تھی تو نماز نور بن کر آئے گی, اور سدا قانون رہنی چاہیے یا سدا قانون یہ نماز, یہ نماز نور ہے, اپنی زندگی کو نمازوں سے نورانی بناؤ, نماز نور ہے. بعد بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھلی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں پائی, اندھیرے نہ ہو کر کے نماز پڑھتے تھے لوگ سو رہے ہیں, تو وہ نماز جو اندھیرے میں پڑی تھی جب لوگ سو رہے تھے تو وہ نماز دور رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے تھے کہ علیکم بقیام الليل فإنه ذاب الصالحين من قبلكم, کہ رات کو اٹھ کر کے عبادت کیا کرو اور اس کو ضروری سمجھو, ضروری لازم کیا نہیں ہے, فرض کیا نہیں ہے, لیکن فرمایا اس کو تم ضروری سمجھو. انسانیت کے دھندوں سے ضروری سمجھتا ہے, ایمانداری کو ضروری سمجھتا ہے, تو کہتے یہ فرمایا کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھو, اس لیے اس سے پہلے جتنے نیک اور پرہیزگار بندے گزرے ہیں ان کے زندگی کا یہی طریقہ تھا کہ وہ راتوں میں روز کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے, جب سب لوگ سو رہے تھے تو محبوب راتوں میں روز کر کے اللہ کو یاد کرو. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر کی روشنی جو ہے وہ تہجد کی نماز میں پائی, یہ بات ان پر کھلی کہ نماز ایک نور ہے اور نور کی شکل تہجد کی نماز میں لے گئی ہے. جو احمد اللہ تعالیٰ نے دیے میرے دوستوں اس کی شکل بنے گی, اس کے نشے کی شکل اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے. اس لیے دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا کہ اس کا بدلہ وہ وہاں دیکھیں گے. پھر صدقہ دیا تھا, پھر صدقے کا کیا اثر ہوگا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ قبر میں تپش ہوگی, جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو تپش ہوتی ہے, بچے دوڑاتے ہیں گھروں میں, بجلی قبر میں ایسی تپش ہوگی. صحابہ نے پوچھا تو جب لائی رہے ہیں اس تپش کا, فرمایا تپش کا علاج یہ ہے کہ صدقہ دیا کرے, قبر میں قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں اپنے صدقے کی ٹھنڈک میں ہوگا. یہ اعمال کی نتائج اور اعمال کے نتائج بھی ہوگا. Allah subhanahu wa ta'ala has made this world a place of constantly changing situations and conditions. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala puts a person in a hal or a state of great bounties. Allah gives him status, Allah gives him health, Allah gives him position, Allah gives him excessive wealth. This thing obviously carries certain responsibilities. What are the requirements of Allah subhanahu wa ta'ala? What are the orders of Allah subhanahu wa ta'ala pertaining to my current situation? Likewise, sometimes Allah ta'ala brings conditions of difficulty, worldly difficulty, lack of means upon a person. Sometimes Allah ta'ala brings conditions of health, sometimes of sickness, sometimes of wealth, sometimes of poverty. In this condition, we have been tested primarily with what are the actions that you are going to do. How are you going to utilize these various conditions? Are you going to be obedient to Allah in that? Or are you going to be disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala? Because every condition has what we call a himidari, a responsibility, a provision. And in that, Allah subhanahu wa ta'ala is testing us, because the world is such that conditions are not constant. They will keep changing. Your circumstances will continuously be evolving and changing. Like you observe, time is born, there's a phase or stage of birth, then there's childhood, then there's adulthood, then there's the stage of old age. Constantly changing circumstances, situations. The very word hal in Arabic means something that is constantly roving, moving, coming down, changing. This is the very essence of our life in this world. The question is that in that particular hal of condition, we have to deny the benefit of that condition, because Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. Have the perception and understanding. Allah ta'ala does not want you to be what is called nadan, unaware, foolish. Allah ta'ala does not like this for his slave. This is why Allah has given us perception. Allah has given us understanding, so that in our condition we can utilize that condition in which Allah is testing us to do such action that will attain success. Not just go through the motions of that condition like an animal, just follow his desires. Allah Ta'ala has given us zimmedari and responsibility, so that we utilize that condition correctly to gain success. Otherwise, the converse is if you let that stage of condition pass without fulfilling the responsibility attached to it, then there is khasara and loss. Example is the health of a person. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we find in the hadith, he gave us this directive that utilize your health correctly before sickness comes upon you. Because if that health is utilized correctly, then you will get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Such is the mercy of Allah that if you utilize your health correctly, when the period of what we call awsal and excuse comes, now you are sick, infirm, weak, you are not able to do what you could do while you are healthy. But in the health you obey and please Allah. Allah's mercy is such that even in the sickness Allah will give you the reward as if you are healthy. That is why we find a musafir, when he was not in suffer, what he did, why is he in suffer? Because of the difficulty of his journey, he is unable to do that, he will still get the reward. So this is what is absolutely essential, that during, in that condition, we have to fulfill the responsibility that is attached to that condition. Why? Because we find, my respected brothers, that every condition is not the same. There is a responsibility attached to that. Once that condition has passed, if we fail to derive the benefits, there's no question of making it qaza. We are not going to give it back. And sometimes the person in Muslims ask us, Salah, you can make qaza of that. But not everything is like that. Once you lose something, the chances of it coming back are not there. This is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the meaning of this hadith, he said, Ya Matan, Maghbunun Fima Kathiru Minan Nas, Ashtakatu Al-Faram. There are two great bounties from Allah subhanahu wa ta'ala, but majority of humanity, majority of my ummah will only realize the value of it after it is too late. They will let the opportunity slip away, they will lose out. What are these two great bounties of Allah ta'ala? Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, one, your health. And the other is what we call faragh, free time. An opportunity, a great opportunity which Allah is giving. This is why it is mentioned, for example, a person's health. Derive benefit from your health, because one health is equivalent to countless bounties. There is a proverb like that. For example, if a person has walima in his house, aqiqah going on, all sorts of celebration, happy time, but if his health is not there, he will not be able to derive any enjoyment from it. So health, afiyat, this is a great ni'mat and bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. Do not take it for granted. Do not delay. Derive the benefit of it. Please Allah, your health. Likewise, salah, free time. Deny the benefit from this. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam warned us, the majority of my ummah will only realize that it is too late. In other words, they have, and in free time they will utilize it in fulfilling desires. We find, my respected brothers, Allah protect us from many of us. Desires have become habitual. It's become part of our nature. Umar radiallahu ta'ala means give this hidayah specially to those who have been out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The Jamaat of Sa'd bin Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, when going out, Umar radiallahu ta'ala gave him this hidayah to make that effort upon his companions, that make such an effort upon your companions out in the path of Allah, that good deeds become part of their nature. How does something become an other part of one's nature? By doing it every day, by not leaving it under any circumstance. This whatever I explain is the way how deed will come. Deed first becomes an adat, a habit. Thereafter it becomes an ibadat. It evolves into an ibadat like a child. You teach a child first salah, make the child an habitual of salah. Eventually, once salah comes into the life of that child, then it will become an ibadat. Why? By doing it daily. This is why Umar radiallahu ta'ala said, make your companions a habitual of the good deeds, of deen, of Allah's ibadat, of Allah's worship. Why? Because first it is habit, then when the class and sincerity comes, it evolves and it progresses into ibadat. Object of our life is the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the actual object. Besides this, everything else is what we call arzi, temporary. It's a passing phase. Deen from the first day to the end has to remain with you, right up till death. Then death will be the color, the grave, will be a manifestation of our life, of the legacy we left behind. Did we please Allah or did we displease Allah? Your actions will take up a form, either a beautiful form or a horrendous form, depending on the type of actions a person does. The grave is a place of dread, it is a place of fear. This is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, مَا رَأَيْتُ مَنْزَلًا قَطُّ إِلَّا الْقَوْ أَفْضَرَ مِنْ أَفْضَى مِنْهُ. And he said, I have never seen any scene more frightening, more dreadful than the scene of the grave. Anything bad I saw in the world worse than that is the situation in the grave. Why? You will be a tons of sand on top of you. Have no means at your disposal. If you made your life with deed, then those actions, Allah Rasulullah said, will become a source of companionship to you. Like a stranger goes to a strange area, but he meets somebody that he knows already, he gets comforted. Why? Who are you? Where are you? And ask a few things about him, etc. He made him comfortable. Why? Because he's somebody that he knows. In exactly the same way, his deed will take up a beautiful form in his grave. You can ask that person, who are you? This person will respond, I am your deed. In other words, I am the physical, beautiful manifestation of the good deeds that you did. This is why the Maharaja Rahmatullah used to say that deed is not just one action. Deed is a collection of actions. Like you get a bouquet of flowers, a collection of different flowers. In the same way, deed, ijtimai actions, individual actions, collective actions, different types of actions. Deed, if we will develop our iman, develop our deen, fulfill the rights of others, have the correct intention, then Allah subhanahu wa ta'ala will make this take on a beautiful form. Like you take a date seed, put it in the ground, or a mango seed, put it in the ground, and it's just one seed. Allah ta'ala brings it in the form of a beautiful, huge tree. In the same way, the correct actions done throughout one's life, Allah ta'ala makes it take on a beautiful form of a companion for you in your grave, from whom you will gain companionship, you will gain familiarity. In fact, it's mentioned about salah, that salah is nur. Salah becomes a light to a person in the grave. Make your life, illuminate your life through salah. We find this in the riwayat. This is why Allah asked particularly from our Quran, we find this, that they found was opened up upon them, that the night that tahajjud salah particularly took on the form of life illumination in the day. Why? Because tahajjud salah is a salah that is red in darkness. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, عَلَيْكُمْ لِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَعْمُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. He said, we regard tahajjud salah as obligatory. Technically, it is not obligatory. But so much my Nabi started to emphasize it. He said, regard it as obligatory. Like you feel health is obligatory. Like you feel wealth is obligatory. Make tahajjud salah obligatory upon you. We find from the Salaf al-Saleheen, from the pious elders, this Allah opened this upon them. That salah is a nur, and particularly that salah of tahajjud becomes a nur, a light to a person in the grave. Actions were given, this word is now an amal, a place of actions, and actions were given for this, so that in akhirat will be darul jaza, the recompense, the return, the reward of those actions. What is salah? That is sadaqah. What is the recompense or return of sadaqah? What is the physical manifestation which sadaqah and charity will take for us in the hereafter? What is the form that Allah will give it? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reminded of the hadith. He said that in the grave there will be heat. Like when the lights go or the electricity goes, you feel automatically the change in the environment, that heat. So sahaba asked, Ya Rasulullah, what is the ilaj? What is the cure of that? Allah Rasulullah said, sadaqah, charity. The charity which a person will give him coolness. He will be shaken on the day of judgment underneath the shade of his charity. In other words, these good deeds. Deed is a collective representation of our action. The world is for that. In the coming hereafter, we will get the recompense of that. ये दावत और तबलीग के नाम से जो काम है उसे क्या मतलब है, वो क्या मकसद है? कि कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को समझे। ये मकसद है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को समझे कि मेरी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है। जैसे अपनी जिंदगी की जरूरतों को समझते हैं, अपनी जिंदगी की राहतों को समझते हैं, ऐसे ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को समझना। ये मकसद है इस काम से। कि ये जिम्मेदारी के पूरा करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है। ये दक्षिण है, ये दक्षिण है कि ये जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है। इसलिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना है कि जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है। जिंदगी की एक जिम्मेदारी ये है कि हर आदमी अपने आप को दीनदार बनावे, अपने आप को दीनदार बनावे। और दीनदार बनाने का मतलब ये है कि अपने अंदर ईमान की इतनी कुवत पैदा करे कि वो उसको अल्लाह के फर्जों के अदा करने की ताकत आवे, अल्लाह के हराम से बचने की ताकत आवे और अल्लाह के दीन के तकाजे पूरे करने की ताकत आवे। इतना ईमान बना क्योंकि आदमी जो दीन के काम करेगा वो ईमानी ताकत से करेगा, वतन की ताकत से वतन की जरूरतें पूरी होती है, ईमान की ताकत से ईमानी जरूरतें पूरी होगी। अगर ईमान की ताकत नहीं है तो ईमानी तकाजे पूरे नहीं होंगे, बल्कि ईमान की कमजोरी की वजह से सराई इतना टूटा ही करेगा, नमाज टूट जाएगी, जकात टूट जाएगी, आगे भी नहीं हो जाएगी। ये इस वजह से उसके ईमान में कमी है, मोमेंट है लेकिन ईमान में कमी है। जैसे आदमी हाथ नहीं है, पांव नहीं है तो पूरा काम नहीं करता, ऐसे ही जब ईमान में कमी होगी तो पूरी जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। इसलिए इस मेहनत को ईमानी तहरीक कहते हैं कि हमारी ये दावत और तबलीग मुसलमानों में असल और ईमान की ताकत पैदा करनी है ताकि वो ईमानी ईमान के रास्ते से आने वाली जिम्मेदारियों को पूरी करें। इसलिए इस मेहनत में चलाया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ निकाला जाता है, निकालना मकसूद नहीं है, निकालना मकसूद नहीं है बल्कि अपने अंदर कुछ बनाना मकसूद है कि अपने अंदर कुछ बनाओ निकल करके। ये क्या बनाओ? ये ईमान की बातें, ईमान के मुजाकरे, ईमान के अमल और ईमान की सीढ़ियां अमल में ला करके अपने ईमान में ताकत पैदा कराओ ताकि ईमान के रास्ते से जो जो जिम्मेदारियां आवे वो पूरी हो जाए। तो ईमान के रास्ते से जिम्मेदारी आती है कि अल्लाह के फराइज अदा हो जाए, अल्लाह के हराम से बचना नसीब हो जाए और अल्लाह के दिन के जो जो काम और तकाजे आए वो हम पूरा करने वाले बने। ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। हर मुसलमान में ये चीज पैदा हुआ क्योंकि ये ईमानी तकाजे हैं, वो ईमानी www.attableague.com the revival of iman. This effort of da'wah in Tabligh, what is the objective? Every Muslim to understand the responsibility and objective of his life. Like you understand your worldly needs and comforts, you regard them as necessary in exactly the same way. What is the object responsibility of our life? The deep responsibility to recognize, comprehend, take that within our lives. That is the objective of Dawud and Tabligh. Why? Because this world is a place of the fulfillment of responsibilities. The after, the hereafter is the place of recompense and reward for having fulfilled our responsibility. So, the question we have to ask ourselves is, what is my responsibility? Primarily, make yourself be now. That is the responsibility and objective of this life. What does this mean? Develop that level of iman which will enable you to fulfill the command of Allah. Abstain from that which Allah has prohibited and prepare you to fulfill the taqazas and requirements of the effort of deen. Like physical strength is required to fulfill physical necessities. We understand that. You need physical strength to carry something, to do your work. In exactly the same way, deeni necessities to become dindar requires imani strength. And to fulfill the taqazas of deen requires that level of iman. If the iman is weak, then we will see shortcomings in our lives. Person will not make the salah on time. What is the cause? Lack of strength of iman. engage in the disobedience of Allah. What is the cause? Lack of strength of Iman. So we find that in lacking this world, objectives of this world, if we lack the capability, we are able to fulfill in exactly the same way. That is why the very essence of this effort is referred to as Iman-i-Tahreeq. It is a movement for the development of one's Iman. Taking a person out in Ibadah of Allah, going out, coming out is not the objective. What is the objective? Come out in Ibadah of Allah to develop your being, to develop your Iman. This is what is the objective of coming out in Ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why setting the environment of Iman, the talks of Iman behind this, is to develop one's Iman to the required level. What is the required level? Carry out what Allah has commanded, abstain from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, and be ready for whatever the tafazas and requirements of the effort of deen are. This is the objective, there is no other objective. ये का बेहतरों का उपयोग नल्ला मनो ऐसा नहीं बल्कि आपने उम्मत को हरकत दी. कौन सी हरकत? कि वो हरकत जो जिंदगी में ईमान पैदा करे, आखिरत की फिक्र पैदा करे. जब ईमान पर आखिरत की फिक्र पैदा होगी तो जिंदगी का रुख अल्लाह ताला के हुक्मों की तरफ होगा. सहाबा किराम ने जब ये जिंदगी सीखी तो उनकी जिंदगी में ये बात आ गई. जब हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों वाली, नबी के तरीकों वाली बनेगी तो ना जो उन्होंने इन इन चीजों को सीख करके अपनी जिंदगी में लाए और अपनी जिंदगी में ला करके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इसको दूसरों में चलाया. यही हमारा काम है कि अपना दीन अपनी जिंदगी के लिए बनाओ, कामयाबी के लिए. और दुनिया में और कोई रसूल आएगा नहीं, नबी आएगा नहीं. हम वारिश हैं, हम कुरान के भी वारिश हैं, हम नबी के काम के लिए वारिश है. इस उम्मत को वारिश मनाया है, ये बहुत बड़ा शरफ है, बहुत बड़ी इज्जत है कि हम कुरान के वारिश हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के वारिश हैं. ये जिंदगी नबी वाली जिंदगी हमारी जिंदगी ना रहे, आपकी सुन्नतों पर, आपके तरीकों पर अमल हो जाए और अपने हिसाब से अमल करते हुए दुनिया में इसके लिए रास्ता बनाए, दुनिया में इसके लिए मेहनत करें ताकि दूसरों के लिए आसान हो सके. और ये बहुत बड़ी शहादत है कि आदमी अपने आप को खैर का जरिया बनाए. खुश नसीब ये वो बंदा कि जिसको अल्लाह ताला खैर के फैलने का जरिया बनाए, शर के बिछड़ने का जरिया बनाए. इनकी वजह से आग भूल गई और पानी उतर आया, जैसे आग भूल गई पानी उतर आया. है ही मेरे दोस्तों, जब नबूत के काम होंगे, नबी वाले काम होंगे, वैसे रहमतें आएगी जैसे पानी बरसने से रहमतें आएंगी. आप हमारे घर जैसा और मेरा चंदा में आम आए है जब बारिश बरस, बारिश बरसती है तो जमीन के हर मखलूक उसे फायदा उठाती. कोई मखलूक ऐसे नहीं जो पानी के पैसे मालूम हो और कोई मखलूक ऐसे नहीं जो पानी की जरूरत नहीं है. हमारा मेरे जैसा मेरा दुनिया में आना आए पाए पानी बदल गया. हर मखलूक को नफा हो, जिनको ये नियामत मिली है उनको आपसे हरकत कीजिए, हरकत करो कि तुम्हारी हरकत से ये खैर दुनिया में फैलेगा. तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दिन से अपने आप को, अपने साथियों को ये काम सिखाया और उन्होंने उसको सीखा और फिर उसके लिए हरकत की. अपने कबीले में जाते थे, अपने कौम में जाते थे और जहां जहां भेजे जाते थे वहां जाते थे और वहां जाकर वो इन चीजों को उनको सिखाते थे, दावत दे करके. इस तरह ये खैर आसानी से फैल गई, मेहनत से फैल गई. जैसा पैसे नहीं थे लोगों के पास लेकिन जाती मेहनत थी, सीखते थे, सिखाते थे. क्योंकि ये काम आसान है कि सीखो और सिखाओ, सीखने के लिए हरकत करो कि तुम्हारी हरकत से रास्ते खुलेंगे. इसलिए उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत पर डाला है. जिनकी दीनी जिंदगी की तरक्की का ये रास्ता है कि वो अपने दीन के लिए हरकत करे. हरकत करना से तो ये नहीं है कि खुरूज ही खुरूज हो जाए, नहीं. खुरूज तो एक असली मानता है, जैसे बिरयानी के चावल से बिरयानी बनेगी लेकिन खाली चावल से बिरयानी नहीं बनेगी. खाली चावल खाली जिंदगी के नव डोलाने को देने को नहीं देने को ऐसे खाली पुरुष से कानून बने बल्कि पुरुष को जरिया बनाना है ईमान सीखने का इलम सीखने का अखलाक सीखने का इसे मौलाना फरमा देते हैं कि हमारी ये मेहनत तो चलता फिरता मदरसा है इसमें सीखना है सिखाना है और ये सीखना सिखाना सोबत से एक दूसरे के सोबत से सीखे जैसे किताबों से सीखते हैं एक तरीका ये भी है कि सोबत से सीखे कि सोबत से इलम भी आएगा अमल भी आएगा किताबों से सही इलम आता है किताब अमल नहीं बताती इलम बताती है और शख्सियत जो होती है वो इलम अमल कौन बताती है नबी इलम भी देता है अमल भी देता है जिंदगी से जुड़े भी करते हैं अगर तो मुसलमान भी इकरार करेगा उसी जिंदगी में दोनों माफी हो कि भाई ये इलम है ये तरीका है ये इलम है तरीका है इस तरह हर मुसलमान को इस हलत के जरिए से एक जिम्मेदारी दी है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर फिरे और इसके फिरने से देश के फिरने से लोगों के लिए रास्ता बनेगा जैसे तो सादा जमीन पर लोग चलते रहते हैं तो एक रास्ता बन जाता है ऐसी ही उम्मत तो हद भी है जब उम्मत हद पर आ गई तो लोगों के लिए दीन पर चलने के रास्ते खुलेंगे जो इसमें बहल जाएंगे उनका अजर इनाम ज्यादा है और रास्ता बनने के बाद जो चलेंगे उनका दर्जा दूसरा शहादा इलाम की दो जमात है एक जमात शहादा से वो है कि जिन्होंने बहल की उनके चलने से उनके फिरने से उनके निकलने से रास्ता फिर बाद में जो तबका आया फतेह मक्का के बाद वो उस रास्ते पर चले आज भी ये जो पहल करेंगे उनकी वजह से रास्ता बनेगा फिर उनके जरिए से जो चलेंगे वो भी इस रास्ते पर चलेंगे उनको उनका भी अजर मिलेगा और अपना भी अजर मिलेगा इसलिए सबसे ज्यादा सवाब वो इस काम में है कि बुद्धि अमल करेगा और उनके जरिए जो कितने लोग अमल पर चलेंगे उन सबका अजर इनाम मिलेगा इनके सहाबाए किराम ने भी दो तबके थे कि ऊपर तबका का पहला कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके इस काम का रास्ता बनाया दूसरा काम तो आया फतेह मक्का के बाद वो माशाल्लाह इस रास्ते पर चले और बात बाकी हो गई आज भी बेहद करने वाले होंगे और बेहद करने के बाद पीछे चलने वाले होंगे जो बेहद करेंगे उनका दर्जा ज्यादा होगा इसीलिए दोस्तों इस काम में असल ये कि बेहद करेगा सबक करेगा शैतान टालने की बात सिखाता है अभी नहीं मान रहे अभी नहीं मान रहे ताले का पकड़ जाएगा हाथ से मौका निकल जाएगा इसको मना किया गया है एक काम को अपने वक्त पर न डाले बल्कि जब किसी काम का ताका डाले तो उसके लिए पहल करे सफर करे पता नहीं आईना मौका लेता है ले रहता किसी का आज दिन के काम में सफर करो अल्लाह ताला ने हमको ये काम दिया है कि जो दोस्तों रात दिन सुनते हैं आप ये क्या है कि इसके लिए अपने आप को तकाला इस तकाले का सफर करनी है इसलिए हमारी आदत यह है लेकिन दोस्तों ने अभी तक इस काम के लिए इरादे नहीं किए हैं और हम बिना मोहब्बत से सुनने के लिए आए हैं तो सुनने का तकाला ये है कि मानना सुनने का तकाला मानना सुन लिया कि हम मानने के लिए तैयार है तो जिन दोस्तों ने अभी तक इरादे नहीं किए हैं और मौका उनको नहीं मिला है आज ये मौका है जी हाँ आज बाजार गर्म है हाँ मौका है कमा सकते हैं जब बाजार खत्म हो जाएगा बंद हो जाएगा फिर कुछ नहीं इसलिए कहा कि इसको कहीं मत समझो जिन दोस्तों ने अभी तक इरादे नहीं किए हैं और आज अल्लाह ने उनको यहाँ पहुंचाया है तो वह हिम्मत करके अपने आप को पेश करें और क्या क्या महीनों के लिए इरादे करें किस लिए से हमारी जिंदगी मकसद के ऊपर आ जाए कुछ इसलिए मकसद नहीं है जिंदगी को मकसद पर लाना है आप इसके लिए फरमाएं और अपने आप को पेश करें सब खत्म हो गया है The direction of our life towards Akhirat will be granted. Like Isama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they learned deen from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, brought it into their lives and through this movement, they brought it into the lives of others. There's no other way for this. There has to be this movement. This is why Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam put the movement on this. We are There's no other Nabi to come after him. We are the heirs of the Quran. We are the heirs of the effort and the work of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is a great honor and prestige that was granted to the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Understand the responsibility that is attached to the status and position. Bring deen in your life and make that effort to come onto movement so that through that movement, while deen is being incorporated in your life, Allah Ta'ala will make you the means of bringing deen in the lives of others. Nabi sallallahu alayhi wa sallam congratulated such people. Tumma li'arlim. Ja'alahullahu bita'alil khayyib. Udibraqan ishaq. He said, there are times to that person whom Allah subhanahu wa ta'ala has made a means of closing the door of evil and opening the door of goodness. Like when there's a fire burning, the example is to put out that fire. Allah subhanahu wa gave the example of these efforts, this movement, like rainwater. When the rain falls, then every creation of Allah benefits from this. We see this example on a daily basis. Every creation benefits from rainwater. Everyone needs it. No creation is excluded from this. In exactly the same way, this ummah was given the harkat and movement of this ummah is equated with rainwater. And this is why from the first day, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he taught Sahaba deen, he put them in harkat. They went to their tribe, they went to their people, they went from one place to the next place. We find my respected brothers in that movement, they didn't have excessive wealth or means. But through their movement, through their sacrifice, they created an ummah. And this, my respected brothers, is the objective. The objective is not just the movement itself. Put the ummah on harkat. But harkat movement itself is not the objective. Like you are making biryani, you don't just have plain rice, there's other ingredients. With rice only, the biryani is not going to be made. In exactly the same way, just coming out or moving, no. Coming out, moving with a purpose. Developing our iman, our ilm, our akhlaq and character, our following way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is a, like Hazrat Abdullah said, this is a moving madrasa of deen, learning and teaching through companionship from a kitab you will get knowledge, practical, which will become a practical reality for that companionship is required, what we call sohbat. So this is one way by which the sohbat, learning and teaching, this is a moving madrasa. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, this was the procedure by which he introduced the effort of deen in the ummah. Every Muslim, every follower was put onto harkat and movement from the first day. Through that movement they developed themselves and Allah subhanahu wa ta'ala used them to develop others. Why? Because in this movement, as the ummah moved, the roads were open. The roads to guidance, the roads to the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who will move ahead will make sabqa. They will go ahead. Their position will be greater than those that follow afterwards. Like we see in Sahaba, the initial jamaat that made the sacrifice after the conquest of Makkah, they came, they followed. But they could not achieve the stages of those who had preceded and gone ahead in exactly the same way. Why? Because those who will precede will be in front. They will get their reward and they will get the reward of all those who will follow afterwards. This is why the greatest reward Allah has kept is the effort of deen. Sahaba Ikram, Ridwanullahi alayhim ajma'in did this. So we have to precede, go ahead. Those who will make sabqat will go ahead, who will not delay, their reward will be greater. Shaitan will deceive you, not now, later. Delay. We are prohibited from this. Why? Because once the opportunity is lost, there is a very real possibility that we will never get the opportunity again. So the respected brothers, we have to have sabqat, musabaqa, go ahead, proceed. Put ourselves forward when it comes to the effort of deen. This is a great opportunity which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. We are coming to this environment. Allah ta'ala has given us a opportunity and chance, value and appreciate it. Now by putting ourselves forward, understand our objective, we will move, we will learn deep through our movement. Allah will pave the way for others also. The whole humanity, like rainwater, will benefit from our movement. So up till now, if we haven't made intention for 4 months, value this opportunity. Don't look left, don't look right. Time has already run out. It's a mubarak time, mubarak opportunity. We don't know if we will get it again. Stand up, give our names. 4 months in the heart of Allah. Come and respect people. Who's ready, mashallah? Stand up, mashallah.